साई नाम सबसे है प्यारा, साई नाम सबसे है प्यारा। कल जीवन में ये उजियारा, कल जीवन में ये उजियारा। साई नाम सब जाओ ध्यान साई से लगाओ, सच्ची जोत जगाओ करे साई बेड़ा पार। साई का साई का साई का जयकारा, साई नाम सबसे है प्यारा। हर जीवन में ये उजियारा, साई कृपा जो पाए वो खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है। विपता को टाले ये वो ढाल है, वो ढाल है, वो ढाल है। फल फूल चढ़ाओ भोग साई को लगाओ कर साई बेड़ा पार। साई का साई का साई का जयकारा, साई नाम सबसे है प्यारा। हर जीवन में ये दुखियारा शरण साईं की आए जो, की आए जो, की आए जो। मनचाही मुरादे सदा पाए वो, सदा पाए वो, सदा पाए वो। बोधा भक्ति का लगाओ मन में श्रद्धा से उगाओ, सदा छाई रहे बहार। साई का साई का साई का जयकारा, साई नाम सबसे है प्यारा। हर जीवन में ये उजियारा, अनिल को बिहा साई ने तारा है, ने तारा है, ने तारा है। लगे साई नाम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। जो भी मन से बुलाए साई देर न लगाए, आए पालकी में होके सवार। साई का साई का साई का जयकारा, साई नाम सबसे है प्यारा। हर जीवन में ये साई नाम सब ध्याओ ध्यान साई से लगाओ, सच्ची जोत जगाओ करे साई बेड़ा पार। साई का साई का साई का जयकारा, साई नाम सबसे है प्यारा। हर जीवन में ये जियारा।